Za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych marek. Na przykład Apple, Jura, Dyson, Miele i innych. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, jest 18. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo, mówią po rozmowach w Warszawie premierzy Polski i Estonii. Zmiany w prawie aborcyjnym. Tym zajmują się dziś posłowie. Za chwilę będziemy w Sejmie. O przekazaniu posowieckich rakiet rozmawiali w Wilnie prezydenci Ukrainy i Polski. Polska i Estonia to dobry duet w sprawach ważnych dla bezpieczeństwa. Mówimy jednym głosem. Mówił po spotkaniu z szefową estońskiego rządu Kają Kallas premier Donald Tusk. Rozmowa rozpoczęła serię konsultacji, jakie odbywają się dziś w Warszawie, które dotyczą priorytetów unijnej polityki. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała wspólnej konferencji premierów. Powiedz, Agnieszko, co mówili? A premier Donald Tusk podkreślał, że Polska i Estonia doskonale rozumieją, jak ważne jest bezpieczeństwo. Podobnie patrzymy na kwestię dalszego wspierania Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem. Naszym zadaniem wspólnym, tak to ustaliliśmy, będzie w dalszym ciągu mobilizowanie, motywowanie wszystkich partnerów w Europie do jak najintensywniejszej i efektywnej pomocy w tym wysiłku zbrojnym Ukrainy wobec rosyjskiej agresji. A premier Estonii Kaja Kallas powiedziała, że obecnie znajdujemy się w bardzo trudnym momencie. Musimy, jak mówiła, zrobić wszystko, aby Ukraina obroniła się i pokonała Rosję. I dlatego trzeba dalej pomagać Kijowowi. Ukraina potrzebuje dziś przede wszystkim amunicji, a także systemów do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego i dalekiego zasięgu. Historia konfliktów pokazuje, że ci, którzy mają więcej amunicji, wygrywają. W tej chwili w kancelarii premiera trwa spotkanie z szefem rządu Księstwa Luksemburg, a za kwadrans konsultacje przeniosą się do Łazienek Królewskich. Będzie tam szef Rady Europejskiej Charles Michel, a także czterech innych premierów. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Legalna aborcja czy bezwzględna ochrona życia? Posłowie piątą godzinę debatują nad projektami ustaw zmieniającymi prawo aborcyjne. W Sejmie jest Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, jak przebiega debata. Spięcia dziś można obserwować nie tylko podczas debaty, ale też na galerii sejmowej. Aktywistki pro-life wyprosiła Straż Marszałkowska po tym, jak wywiesiły swój baner. Posłanki i posłowie również używali banerów. Był też puszczony dźwięk bicia serca dziecka w łonie matki. Jak na marszu IT z Walcza z Koalicji Obywatelskiej podkreślała, że aborcja ma być wyborem, a nie obowiązkiem. Wprowadzając przepisy o legalnym, bezpiecznym przerywaniu ciąży, nie wprowadzamy przecież obowiązku i nakazu, a raczej wybór. Oznacza to, że kobieta, która znajdzie się w wyjątkowo trudnej dla niej sytuacji, znajdzie pomoc medyczną, a nie wyrok. Karina Bosak z Konfederacji przypominała, że jest matką trójki dzieci. Podkreślała, jak ważna jest dla niej obrona życia nienarodzonego. Nienarodzone dziecko jest także podmiotem praw pacjenta. Pacjentem, którego zamiast leczyć, lekarze będą mogli bądź będą zmuszani w świetle proponowanego prawa zabijać, bo jest niechciane albo tylko dlatego, że żyje. Wiele wskazuje na to, że Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i PSL porozumieją się w sprawie projektów. Zatem wszystkie cztery będą mogły trafić do Komisji Nadzwyczajnej. Kluby przygotowały listy kandydatów do pracy w tym gremium. Głosowanie w tej sprawie ma odbyć się jutro. Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy. O przekazaniu Ukrainie posowieckich rakiet, które posiada polska armia, rozmawiali w Wilnie prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski. Przywódcy są w litewskiej stolicy na szczycie Trójmorza. Andrzej Duda poinformował, że będzie sprawę omawiał z rządem. Dzisiaj w czasie spotkania bilateralnego rozmawialiśmy z panem prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o pewnym zasobie rakiet z czasów sowieckich, które są w tej chwili w polskiej gestii, znajdują się w tej chwili w naszych magazynach i rozmawialiśmy o ich przekazaniu do dyspozycji obrony powietrznej, obrony przeciwrakietowej Ukrainy. Po Litwie to Polska obejmie prezydencję w inicjatywie Trójmorza. Przyszłoroczny szczyt tego formatu zrzeszającego 13 krajów Unii Europejskiej odbędzie się w naszym kraju. Minister Kultury rozważa skierowanie wniosku do parlamentu o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świerskiego. Powodem jest nieprzekazywanie Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej należnych pieniędzy z abonamentu. Minister Bartłomiej Sienkiewicz zapewnia, że mimo tych działań w tym roku znajdą się pieniądze na media publiczne i zostaną niedługo przekazane, a w przyszłym roku finansowanie zostanie rozwiązane w inny sposób. Ja nie widzę potrzeby abonamentu. To są stosunkowo niewielkie środki w stosunku do innych. Wydaje mi się, że o wiele czystszą sytuacją jest to, że państwo przeznacza pieniądze na media publiczne, ale nie wyciąga ich z kieszeni obywateli. ponieważ media publiczne w Polsce powinny być i powinny być utrzymywane przez państwo. Minister kultury dodał, że ten rok służy między innymi temu, żeby oszacować, ile faktycznie środków potrzebnych jest na media publiczne. W październiku ukaże się autobiografia Aleksieja Nawalnego. Ogłosiła to wdowa po liderze rosyjskiej opozycji Julia Nawalna. Książka była pisana podczas pobytu Nawalnego w kolonii karnej. Premierę zaplanowano 22 października. Autobiografia ma zostać wydana w różnych językach. Zgodnie z oficjalnym komunikatem rosyjskiej kolonii karnej, Aleksiej Nawalny zmarł 16 lutego, kiedy stracił przytomność po spacerze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport po 18:00. Krzysztof Łoniewski. Tenis i turniej ATP rangi 1000 w Monte Carlo na początek. Zwycięzca tej prestiżowej imprezy z urzędu urasta do roli jednego z faworytów, Roland Garros. Nie raz i nie dwa wygrywał tu Novak Djokovic. Jego forma ostatnio faluje. Podczas meczu trzeciej rundy z Lorenzo Musettim była konstans, wygrał 7-5 i 6-3. Mimo także dwóch setów, dużo bardziej zacięty przebieg miało spotkanie uwielbianego przez kobiety w różnym wieku Stefanosa Tsitsipasa z Aleksandrem Zwieriewem. Ten drugi nie tylko u kobiet ma zszarganą opinię, miał w przeszłości znęcać się psychicznie i fizycznie nad swoją narzeczoną. Górą w ich spotkaniu na szczęście ulubieniec płci pięknej. Stefanos wygrał 7-5 i 7-6. Wcześniej Karen Khachanov zaskakująco 6-3-7-5 ograł pozostającego ostatnio w znakomitej formie i notowanego na czwartym miejscu w światowym rankingu Daniła Miedwiediewa. Nas oczywiście interesuje najbardziej nokturnowy mecz Huberta Hurkacza z Kasperem Rudem. Jego stawką, jak wcześniej wymienionych, ćwierćfinał imprezy na Lazurowym Wybrzeżu. Badminton to oczywiście sport pokrewny tenisowi. Właśnie w Saarbrücken w Niemczech trwają Mistrzostwa Europy. Niestety w deblu panów nie grają już Jakub Melaniuk i Wiktor Trecki. W drugiej rundzie ulegli rozstawionej z numerem 5 szkockiej parze Alexander Dan i Adam Hall 14-21 i 14-21. O klasie rywali mówi Wiktor Trecki. Na byłych Mistrzostwach Europy to byli średni medaliści, ale wydaje mi się, że zagraliśmy dość wyrównany pojedynek jak na skalę naszych przeciwników. Jesteśmy zadowoleni z tego występu. Ciekawe spojrzenie na jakkolwiek patrzeć dość dotkliwą porażkę, na przewagi przecież nie grali. W innym sporcie z siatką na środku boiska i tytularnie związaną z nazwą dyscypliny dziś kolejne pierwsze spotkania ćwierćfinałowe w plus Lidze Panów. Za niecałe 20 minut zaczyna się mecz Trefla Gdańsk z Asekuresowią Rzeszów o 21:00. Bogdanki Luk Lublin z projektem Warszawa. O tej samej godzinie pierwszy gwizdek sędziego także w pierwszych ćwierćfinałowych starciach w piłkarskiej Lidze Europy. I nie ma co dziś kręcić nosem, że to jakoby europejskie rozgrywki drugiej kategorii. Zestaw par po prostu na to nie pozwala. Milan gra z Romą, Leverkusen z West Hamem, Benfica z Marsylią, a Liverpool z Atalantą. Kibice piłki wiedzą, o co chodzi. Tu postawimy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 21:00. Ale rebus z innym sportem, z siatką pośrodku boiska i... Rozwiązałaś siatką. I tytularnie tak, w nazwie. Od razu. Bardzo, ale bardzo dziękuję za takie zagadki. Rebusy. Nie tylko językowe. Rebusy od Krzysztofa Łoniewskiego. A jeśli chodzi o pogodę, to zachmurzenie mamy umiarkowane w całym kraju. Na północy większe i miejscami tam przelotnie pada. W nocy zachmurzenie w ogóle będzie większe, ale z przejaśnieniami. Na północy miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni Celsjusza. W Kotlinach Górskich dużo chłodniej, około 3 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, tylko na północy umiarkowany i porywisty. Nad morzem powieje mocniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stanisław Perzyna, Michał Jakubik, który dysponuje dźwiękowymi sygnałami w tej audycji. Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry po raz trzeci. to ciągle nam pod duszak tani. Uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan. Ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele o miłości wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Dziewczyna pop, czyli Daria Zawiałow, tak o Hemingway gościnnie w tym utworze Supro. 11 kwietnia to Dzień Radia, przypomnijmy. Zapraszamy do Trójki. Polskie Radio i Telewizja Polska czekają na pieniądze z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak informował wcześniej przewodniczący Rady Maciej Świrski, trafiły one na konto sądowe, co oznacza, że ewentualnym przekazaniem ich do nadawców publicznych miałby się zająć sąd. W związku z decyzją sądu rejestrowego o wpisanie likwidacji TVP i Polskiego Radia do KRS, minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz rozważa skierowanie wniosku do parlamentu o Trybunał Stanu dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Blokowanie pieniędzy dla mediów publicznych. Jacek Frenzel. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od kilku miesięcy nie przekazuje pieniędzy z abonamentu Polskiemu Radiu. Do tej pory argumentem był brak wpisu likwidacji i likwidatora do KRS-u. Kolejna transza pieniędzy powinna trafić na konto radia do 15 kwietnia, ale przewodniczący Maciej Świrski nadal je blokuje. Blokuje pieniądze, podjęła taką uchwałę numer 40, która wskazuje na to, że do czasu takich prawomocnych wpisów przez Krajowy Rejestr Sądowy nie będzie przekazywała tych pieniędzy, przekazuje je do depozytu sądowego. Mówi profesor Tadeusz Kowalski, członek Rady z ramienia Senatu. Ale tu mamy taką sytuację, że po pierwsze wszystkie spółki już mają wpisany stan likwidacji i likwidatorów. No i trzeba sobie zdawać sprawę, czym właściwie jest wpis do KRS. Otóż to jest tak zwany wpis deklaratoryjny. W związku z czym likwidatorzy pełni w mocy prawa działają od momentu ich powołania przez walne zgromadzenie od końca grudnia ubiegłego roku. Ja oczywiście byłem przeciwko uchwale numer 40, ponieważ uważam, że media publiczne weszły na drogę oczekiwanych zmian, a więc należy ten proces wspierać, a w szczególności na pewno nie utrudniać im życia, ograniczając dopływ środków finansowych. Dla każdego odbiorcy i komentatora najważniejsze są uchwały i one są stanowiskiem wtedy całej Rady. Mówi Marzena Paczuska, członek Rady z nominacji prezydenta. Proszę pamiętać, że ustawa tak jest zrobiona, że Rada jest organem, ale także organem jest przewodniczący. Tak jest konstruowana ustawa o radiofonii i telewizji, która jest tragiczna, nowelizowana wielokrotnie przez 30 lat i jest takim potworkiem prawniczym. A jakie jest pani stanowisko wobec zablokowanych pieniędzy dla Polskiego Radia i Polskiej Telewizji? Te pieniądze nie są zablokowane. One są, zostały oddane do depozytu sądu. To sąd będzie oddawał te pieniądze osobom, które legalnie mogą nimi dysponować. Aberracją jest, że regulator Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który powinien wspierać wspierać Telewizję Polską w likwidacji, jak też rozgłośnie radiowe w likwidacji, w realizacji misji publicznej, doprowadza do sytuacji, w której realizacja tej misji jest zagrożona. Podkreśla Daniel Gorgosz, likwidator TVP. Obecnie pomimo wpisania do rejestru likwidacji Telewizji Polskiej i mnie jako likwidatora, jak również pomimo wydania przez sąd postanowienia o oddaleniu wniosku o przyjęcie środków do depozytu sądowego, przewodniczący Krajowej Rady dalej informuje, że tych środków nie wypłaci. Stąd wysłaliśmy do Krajowej Rady kolejne wezwanie do zapłaty. Na 15 kwietnia, czyli za chwilę, Krajowa Rada powinna przekazać do Polskiego Radia 77 milionów 420 tysięcy. No ale jak rozumiem, tego nie zrobiła i nie wiem, czy zamierza zrobić większość Krajowej Rady. Państwo staracie się odbudować tożsamość, wiarygodność, odzyskać słuchaczy. Niektórzy wychowywali się na Trójce, potem przez jakiś czas stracili kontakt, a dzisiaj próbują wracać. No i trzeba ten proces absolutnie ułatwiać, a nie przeszkadzać. Jest takie postanowienie Sądu Rejestrowego, który postanawia odmówić Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji dalszego udziału w sprawie. Co to oznacza? To oznacza, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma statusu uczestnika postępowania, nie ma legitymacji prawnej, a więc ze strony formalnej żadne wnioski Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie mogą być rozpatrywane. Mówi profesor Michał Romanowski, prawnik, adwokat Uniwersytet Warszawski. To nie wywołuje żadnych wątpliwości, że pan Maciej Świrski ma obowiązek przelać pieniądze, ale dzisiaj po dokonaniu wpisu można powiedzieć takim językiem nieprawniczym, że została postawiona przysłowiowa kropka na dni, odmawiając przelania tych pieniędzy w sposób rażący narusza prawo. Bierzemy oczywiście też pod uwagę, że w przypadku dalszej odmowy wypłaty ze środków z abonamentu, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przetrzymuje bez żadnej podstawy prawnej, będziemy podejmowali dalsze czynności prawne. Obecnie biuro prawne analizuje kwestię złożenia cywilnego pozwu. Mam też nadzieję, że sprawie przyjrzy się prokuratura, do której w styczniu wysłane zostało przez Telewizję Polską przeze mnie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Sąd właśnie dokonał wpisu Polskiego Radia w likwidacji do KRS-u. Proszę pana, ja nie wiem, czy ten wpis jest prawomocny, czy jest zaskarżany, bo my się tego dowiemy dopiero od prawników. I wcale nie chcę, żeby te media padły, wcale nie chcę, żeby zostały zlikwidowane. Uważam tę sytuację za absurdalną. Ale nie chcę też, żeby ktoś do mnie miał pretensje, że przekazane pieniądze zostały osobom nieuprawnionym. Wzdycham nie, ciężko. Nie, mówię panu, naprawdę, to nie jest kwestia złej woli. A ja jestem ostatnią osobą, której zależałoby na tym, żeby telewizja publiczna czy Polskie Radio padło, żebyście wy nie mieli z czego żyć. Otrzymaliśmy niedawno postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o przyjęcie środków do depozytu, co powoduje, że środki, które Krajowa Rada wpłaciła na konto sądu, zostaną zwrócone na konto Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Decyzja ta jasno informuje, że sąd nie jest władny przyjmować pieniądze, które należą się zarówno Telewizji Polskiej SA w likwidacji, jak też rozgłośnią radiową. Krajowa Rada odpowiada za przekazanie środków. Nie ma możliwości, żeby te środki przetrzymywała. Jest regulatorem, który ma wspierać telewizję i Polskie Radio, a to robi dokładnie odwrotnie. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski odmówił dziś nagrania swojej wypowiedzi, ale przyjął zaproszenie do Trójki i będzie gościem Renaty Grochal w poniedziałkowej rozmowie politycznej bez uników. A zatem do usłyszenia w poniedziałek, a ten materiał przygotował Jacek Frencel. 18 minut po 18:00, tu Trójka. Love to Walk Away, The Vaccines, 20 minut po 18. 116-111. W cyklu Katarzyny Stoparczyk dziś o nadmiernych oczekiwaniach rodziców wobec dzieci. Te oczekiwania, nawet jeżeli wpływają na poprawę wyników w nauce, są dla dzieci szkodliwe. Poza tym dziecko obarczone przymusem zadowolenia rodzica przestaje myśleć o zaspokajaniu własnych potrzeb. W efekcie traci dzieciństwo i własną osobowość. Tak wynika z badań doktora Komurayamy z Uniwersytetu w Reading. Nie patrzmy na dzieci przez pryzmat ocen, jakie dostają w szkole. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Jest taka jedna koleżanka w mojej klasie. Ona się uczy bardzo dobrze. I pisaliśmy ten sprawdzian z polskiego i po prostu widziałam, że coś nie było tak jak zawsze. Następnego dnia pani przyniosła wyniki i wszyscy się cieszyli, że dostali jakieś oceny dobre, a ona jako jedyna z klasy dostała ocenę trójkę. Bała się wrócić do domu i jak tylko mama po nią zadzwoniła, to ona nie chciała z tej szkoły wyjść, bo wiedziała, że jak rodzice się dowiedzą, że ona dostała trójkę, to rodzice dostaną furii i ona będzie miała po prostu przewalone w domu. Ja próbowałam jej pomóc, żeby wyszła z tej szkoły, ale ona czuła blokadę. Nie wiem, ja się nie boję swojego domu, nawet jak dostanę jakąś gorszą ocenę, no. Dla dziecka ogromnym obciążeniem jest, jeżeli wartościujemy je tylko patrząc przez pryzmat jego sukcesów. Bardzo zawsze współczuję takim dzieciom, które mówią o tym, że czują swoją wartość powiązaną tylko z tym, jaką dostaną ocenę. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Rodzic jest po to, żeby dać dziecku wsparcie, po to, żeby bezwarunkowo kochać i po to, żeby dziecko miało takie poczucie bezpieczeństwa, że tę trójkę może raz na jakiś czas do domu przynieść. Co w sytuacji, kiedy nie ma tego komfortu? Co w sytuacji, kiedy panicznie boi się swojego domu, dlatego, że zawiodło oczekiwania rodziców? To bardzo trudna sytuacja, bo tak naprawdę dzieciaki czują, że zawiodły rodziców, ale czują też, że zawiodły same siebie. Bardzo istotne jest po pierwsze, żeby w życiu takiego dziecka znalazła się inna, życzliwa osoba dorosła, która jest dla dziecka też równocześnie jakimś autorytetem, która pokaże mu, że właśnie jego wartość nie jest zależna tylko od ocen, jakie otrzymuje i że jego własna ocena samego siebie nie jest tą oceną, którą dostaje w szkole. Dzieci nie mają w sobie poczucia, żeby stanięcie w swojej własnej obronie wobec rodziców w takiej sytuacji było czymś dobrym. One właśnie czują, że poniosły jakąś porażkę, więc myślę, że tutaj wsparcie rzeczywiście potrzebowałyby obie strony, i rodzic, i dziecko. Świadomość jest ważna. Tak, ale w ogóle też takie rozmawianie z dzieckiem i wrażliwość na to, jak ono doświadcza takich sytuacji. Bo tutaj też sporo było mówione o strachu, jakie doświadcza to dziecko. Strach czy stres to jest coś, czego każdy z nas w życiu doświadcza co chwilę. Natomiast jest taki typ stresu, który my traktujemy jako wyzwanie, a jest taki typ stresu, który traktujemy jako zagrożenie. I ważne, żeby dziecko, nawet postawione w takiej sytuacji stresowej, czuło, że to jest ten stres wyzwanie, czyli taki, który motywuje i zachęca jakoś do rozwoju. Żeby dziecko się tak czuło, to konieczne jest, żeby miało świadomość tego, że ma jakieś zasoby, żeby sobie z tą sytuacją poradzić, a tym zasobem są właśnie często rodzice. Ale też samo dziecko jest tym zasobem, czyli podkreślanie przez rodziców pozytywnych stron dziecka, przypominanie mu tych momentów, kiedy odniosło sukces, no jest super ważne. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116-111. I to jest także tytuł cyklu, który przygotowuje Katarzyna Stoparczyk, a którego kolejna odsłona powróci we wtorek o 18:20. Ogłoszenie społeczne.

I już 18.30, skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Sprawa zastrzelenia Polaka w Sztokholmie jest poza sferą działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mówi Polskiemu Radiu rzecznik resortu Paweł Wroński. O narodowości mężczyzny poinformowała Polska Agencja Prasowa. Paweł Wroński powiedział, że mężczyzna mieszkał w Szwecji i nie był tam turystą. Uderzymy w każdego, kto uderzy w nas, zapowiedział premier Izraela Benjamin Netanyahu, odnosząc się do gruźb Iranu. Ajatollah Ali Chamenei oznajmił, że Izrael musi zostać i zostanie ukarany za przypisywany mu zeszłotygodniowy atak na irański konsulat w stolicy Syrii, Damaszku. Według agencji Bloomberg, Teheran może przeprowadzić ataki z wykorzystaniem precyzyjnych rakiet i dronów na obiekty wojskowe i rządowe w Izraelu. W wieku 100 lat zmarła Wiesława Różewicz, żona poety Tadeusza Różewicza. Była w czasie II wojny światowej łączniczką AK. Tadeusza Różewicza poznała w czasie okupacji. Ślub wzięli po wojnie, byli małżeństwem przez 65 lat. Pełny serwis Trójki o 19. Czas na ekonomię w Trójce. Przy mikrofonie już Sylwia Zadrożna. Zapraszam. W marcu zamknięto dużo mniej firm niż w latach ubiegłych. Decyzję taką podjęło 19 tysięcy osób, a wcześniej było ich zazwyczaj ponad 20 tysięcy. Mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W ubiegłych latach te wartości oscylowały wokół 23-24 tysięcy. Spodziewamy się, że kolejne miesiące będą bardziej zbliżone do tego, co obserwowaliśmy rok temu. Jednak problemy będą ograniczały się do paru sektorów. Przede wszystkim będą to budownictwo oraz proste usługi. Tutaj możemy zobaczyć więcej zamykanych działalności. GUS podał też, że w marcu zarejestrowano blisko 33 tysiące firm. Dziś w Europejskim Banku Centralnym bez zmian, ale pierwsza obniżka stóp procentowych zbliża się wielkimi krokami i powinna, zdaniem analityków, nastąpić już na kolejnym posiedzeniu banku, zaplanowanym na początek czerwca. Prezeska EBC Christine Lagarde dziś jednak niczym ognia unikała jednoznacznych deklaracji. Ponad 65% transakcji detalicznych w sklepach i w punktach usługowych w Polsce realizowanych jest już bezgotówkowo. W 2013 było to zaledwie 20%, przypomina Joanna Erdman z Fundacji Polska Bezgotówkowa. W ciągu zaledwie 10 lat nastąpiła rewolucyjna zmiana w zachowaniach konsumenckich. Prognozujemy, że ta zmiana zachowań z roku na rok będzie się tylko umacniać. Podczas zakupów coraz chętniej sięgamy po karty i smartfony, ponieważ postrzegamy je jako szybkie, bezpieczne i wygodne. Udział gotówki w ubiegłym roku wyniósł 35%. Po ponad dwóch latach przerwy powrócił 5% VAT na żywność. Sieci dyskontów, które toczą wojnę o klientów, kuszą jednak obietnicą, że cen nie podwyższą, bo podatek biorą na siebie. Ta korzystna dla klientów zapowiedź może się jednak okazać zabójcza dla słabnących i znikających z rynku małych sklepów, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. O tym, że w handlu detalicznym nie jest łatwo, świadczą rosnące zaległości. Podmioty oferujące w detalu żywność, napoje i wyroby tytoniowe przekroczyły na koniec lutego 884 miliony złotych. Z kolei w całym sektorze handlu detalicznego padł rekord ponad 3 miliardów złotych przeterminowanych zobowiązań. Największe zadłużenie mają sklepy mięsne oraz owocowo-warzywne. Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie chce w ciągu kilku miesięcy przedstawić aktualizację strategii, a priorytetem powinno być wzmocnienie roli rynku kapitałowego i samej giełdy w finansowaniu polskich firm. Tomasz Bardziłowski liczy też, że będziemy mieć więcej debiutów giełdowych. A dziś sesja zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek stracił prawie 1,3%. Dolar kosztuje obecnie 3 zł 97 groszy, euro 4,26, frank szwajcarski 4,36, a funt brytyjski 4,98. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękuję. A jeśli chodzi o pogodę, to ciśnienie powoli spada. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tutaj także miejscami przelotnie popada. Od 15 do 18 stopni Celsjusza w całym kraju, ale nad morzem i w rejonach podgórskich od 12 do 14. W nocy zachmurzy się bardziej, ale będą także przejaśnienia. Na północy miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni, chłodniej w kotlinach górskich. 3 stopnie Celsjusza. Jak to człowiek sobie zda sprawę, ile kilometrów pokonał?

Wczoraj była taka bardzo nieprzyjemna sytuacja, kiedy ja denerwowałam się na syna, który ostro zareagował na kolegę Tomka. Dopiero się okazuje dzisiaj mi syn mówi, dlaczego, że mały chłopiec potrafi mówić do Tomka, ty sobie uważaj, bo ty będziesz siedział w poprawczaku. Z Państwem sprzed mikrofonu Iza Gonsalet, wita się Tomek Puchalski. A dzisiaj imieniny Roberta i Serwacego. Oczywiście bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych dzisiejszych solenizantów i jubilatów. 4259694, każdy może dzwonić i zamawiać swój ulubiony utwór muzyczny. Zapraszamy. A słuchacie Radia Plus na fali 911 i 92 FM. Ja się czuję takim mini oddziałem Radia Plus, dziecięcym. Było chyba już nawet rok temu się zaczęło, bo najpierw to było taka rozgłośnia radiowa, że mikrofon był z pudełka od zapałek. Zawsze audycje są na żywo. I na kasetach są utwory muzyczne. I dżingle. Po prostu słuchałem cały dzień jeden Radia Plus i nagrywałem na kasetę. Dlatego czasami są tak nieładnie nagrane. Tutaj jest radio odtwarzacz Kobra, zegarek, mikrofon bezprzewodowy i szyba od akwarium. Podglądałem, bo tam w każdej rozgłośni jest taka szyba i to jest taka moja szyba konsoletowa. Tu przyszedł właśnie do naszej redakcji Adam Witczak, który jest jednym z naszych reporterów. Dźwięki to przygotowuję przeważnie ja i Andrzej Kliczor, który jest też jednym z naszych reporterów, tylko teraz jest na służbie. To znaczy, że ma swój dyżur teraz i nagrywa różne rzeczy do serwisów, a my je przygotowujemy właśnie tak, że my je próbujemy jak najszerzej rozbudować, tylko z prawdą, nigdy nie kłamiemy na antenie i wtedy to wszystko na antenie wyemitujemy i wszystko jest tak jak w normalnej, każdej innej rozgłośni radiowej. My to robimy na gorąco, bo my chcemy jak najświeższe informacje mieć. Na przykład jak jedzie karetka, to ja później idę zobaczyć, co tam się stało, jak to jest koło nas, a w razie czego to na rolkach albo na rowerze. Już rozmawialiśmy z kilkoma znanymi osobami, gdy rozmawialiśmy z zespołem Seventeen. Rozmawiałem z Małgorzatą Ostrowską. Teraz w planach radiowych mam reportaż o kościele Świętego Jerzego. Gdyż dowiedziałem się, że ten kościół jest zbudowany na ruinach zamku, chcę iść do księdza Kasprowicza i on jest historykiem sztuki i się dowiedzieć wszystkiego o tym kościele, żeby to później zrobić z nim wywiad, nagrać i wyemitować to na antenie. Ale dopiero jak będę mógł znowu nadawać, bo teraz moje radio jest suche i zimne. Ja widzę pracę taką i sensację, i społeczną. Chcemy wszystko zrobić jak najlepiej, żeby było tak jak w profesjonalnej rozgłośni, chociaż nam to się nie udaje, bo my jesteśmy normalnymi dzieciakami z podwórka, znajomymi ze szkoły. I my to próbujemy robić jak najlepiej. No, takie ciekawostki jak każda inna rozgłośnia radiowa. Jeśli chodzi o sąsiadów, to słysząc, że nagle sprawa się znalazła w sądzie, gdzieś tam już nie za bardzo chcą rozmawiać na temat Radia Tomka. Myślę, że dla wielu osób prokuratura i sąd to jest rzecz odstraszająca, że coś się złego stało. No Tomek mieszka ode mnie na ile? 10 metrów? Nawet nie, taki zasięg, to jest ściana za ścianę. Po prostu szukając któregoś razu w fali radiowej, natrafiłem na znajomy głos. Słyszałem, że to Tomek, zacząłem słuchać. Puszczał dobre nagrania, koncert życzeń. Akurat to piękna rzecz była. Zapowiada jakieś konkursy o jakiejś pomocy dla zwierząt. Tym, czy się Tomek interesuje po prostu, nie? Szczerze mówiąc, nawet się nie interesowałem, jak on to robi, bo to można zrobić na przykład za pomocą zwykłej krótkofalówki, tam walkie-talkie czy cokolwiek, nie? To po prostu to nie jest żaden profesjonalny sprzęt ani cokolwiek to, co on robi. To jest po prostu jego zabawa, która potrwa tam rok czasu i przeminie i będzie się zajmował czymś innym. Będzie pisał reportaże do gazety. O. Nadajemy zawsze od godziny 18 do 22 w sobotę i w niedzielę cały dzień, no i czasami od 15. Ja nie mam nadajnika. Mój nadajnik to jest mikrofon bezprzewodowy. Nadaję na 25 metrów dookoła domu. Najpierw nie wiedziałam, bo mama mi kupiła taki mikrofon, żeby już nie mieć tego mikrofonu z pudełka od zapałek. Właśnie ten mikrofon na bateryjkę. Myślałem, że nie wiedziałem o tym, że to będzie rozsiewało falę eteru. sąsiad sympatyczny któregoś nie zadzwonił, prosząc o piosenkę dla córki. I stąd się dowiedzieliśmy w ogóle, że słychać go dalej. W audycji słucha jeden sąsiad. Sąsiad i mama. Troszkę więcej, bo u sąsiadów cię słuchają cztery osoby. No i tutaj bracia, kiedy są w domu, prawda? No to masz czterech, no siedmiu góra. To są szeregowce. Czasami z kolegami się śmiejemy, że to jest blok przewrócony. Kolejni sąsiedzi mieszkają dalej niż 25 metrów, dlatego oni już nie słyszą. Za taką stację nadawczą, mikrofon bezprzewodowy z baterią, bo to jest śmiechu warte, pan Jan Chrzanowski podpisuje wniosek do prokuratury. Myśmy tam nie namierzyli. Na podstawie informacji, które zostały zamieszczone w Gazecie Wyborczej, gdzie napisano, że w Gnieźnie nadaje stacja w określonym zakresie częstotliwości na określonym obszarze i jednocześnie informacja, że nadawcą jest osoba niepełnoletnia, spowodowała to, że myśmy w zasadzie zostali automatycznie wyłączeni z działań w tej sprawie, ponieważ nie możemy prowadzić postępowań w stosunku do osób niepełnoletnich i, że tak powiem, po najprostszej linii administracyjnej skierowaliśmy sprawę do prokuratora do wyjaśnienia tej sprawy. Prokurator przekazał to dalej do sądu dla nieletnich, no i rozpoczęto normalne działania wyjaśniające w tej sprawie. Wydaje mi się, że osoba kompetentna, dorosła, no powinna w tym momencie chyba gdzieś tam najpierw się zorientować, jak to wygląda, zanim podaje się do sądu, bo dla mnie podanie do sądu, do prokuratury, to już rzeczywiście jest przestępstwo. Dzisiaj mądrzejsi i bogaci o bagaż tego, co zaszło, może byśmy i tak zrobili, ale tych spraw są dziesiątki, które się u nas przewijają i my działamy według takich trochę standardów, schematów i trudno powiedzieć, dzisiaj wiemy o tym Tomku tyle, co wiemy, prawda? Wtedy nie wiedzieliśmy. My mamy masę młodzieży trudnej, gdzie wyjazd wiąże się z tym, że sami się narażamy na to, że jesteśmy wyrzucani, prawda? Czy spotykamy się z różnymi groźbami. W tym przypadku ze względu na to, że po prostu osoba była nieletnia, wszystkie dane skupiały się, że tak powiem, wokół informacji z Gazety Wyborczej, postąpiliśmy tak, jak żeśmy postąpili, no trochę automatycznie. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo po prostu tą ofiarą to jest ten chłopiec Tomek, 11-letnie dziecko, które stało się przypadkowo, że tak powiem, przedmiotem rozgrywek, może też pewnego nieporozumienia. Do zawiadomienia, które wpłynęło do sądu dla nieletnich Gnieźnie, została dołączona kserokopia artykułu z Gazety Wielkopolskiej. To, że sprawa trafiła do sądu dla nieletnich, może wywrzeć, miejmy nadzieję, że przejściowo u nieletniego w jego psychice pewne zmiany. No ale no już no po prostu jest taka procedura i sąd ma obowiązek zajęcia się każdą sprawą, która wpłynie do sądu dla nieletnich. Rzeczywiście, być może po przeczytaniu główki artykułu, że koncertowy mikrofon na baterię, radiotwarzacz Kobra i szyba studyjna z akwarium to część wyposażenia rozgłośni radiowej w Gnieźnie, której właścicielem jest uczeń 5 klasy szkoły muzycznej. Być może rzeczywiście to brzmi tak poważnie, że dyrektor Chrzanowski mógł to potraktować jako poważną stację nadawczą, ale jeżeli ktoś uważnie przeczyta ten materiał do końca i jeszcze pofatyguje się o telefon, zadzwoni i sprawdzi, jaka to stacja nadawcza, zanim wyśle pismo do prokuratury o wszczęcie postępowania, to wówczas na pewno nie potraktuje tego jako poważnej stacji radiowej, tylko rzeczywiście jako zabawę. Same panie dziennikarki powiedziały, że właściwie no, cieszyły się z zajęcia Tomka i nagle się okazało, że zrobiły mu krzywdę, pisząc o jego zajęciu. Pokazując dobro, zrobiły mu krzywdę. I w tym momencie powiedziały, że nie pozwolą, żeby tak Tomka zostawić tylko z mamą w sądzie. Bo rzeczywiście no nie jesteśmy sami. Słychać na łączach w radio, że Tomeczku, nie martw się, jesteśmy z tobą i nie pozwolimy cię skrzywdzić. Teraz mam wyłączony mikrofon, bo gdyby tak nie było, to bym mógł mieć kłopoty. Czyli nie zrobimy żadnej próby audycji? Możemy spróbować, tak na niby. Teraz jest bardzo właśnie dobry moment do tego. Za sterami Radia Plus. Tomek Puchalski. Jest 10.30, wiadomości lokalne w Radio Plus. A dzisiaj jest czwartek, 13 maja. W Gnieźnie przy ulicy Kawiary, w byłych ogrodach miejskich, powstało nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt. Dziewczynka, dziecko biegło? Za piłką. Bardzo przepraszamy za usterki. Co się dzieje z tym? Dźwięki mam niedobrze poukładane. Z jednej strony leci dżingiel, a z drugiej strony leci z dyktafonu. Radia Plus, mówił do nas Drawski. Te dźwięki dzisiaj rano nagrywałem, dlatego są jeszcze niezmontowane. Ja najczęściej reklamuję pomoc zwierzętom na przykład, albo różne rzeczy charytatywne mam nagrane na naszym komputerze, takim mini komputerze, czyli kasecie magnetofonowej u nas w radiu. Sygnał dźwiękowy o Kosowie, jest tam podany numer konta i o zwierzętach mam bardzo dużo różnych rzeczy. Tutaj koło nas na kawiarach jest, niedawno otworzyli schronisko, to my tam idziemy, wpłacamy albo pieniądze, albo zanosimy żywność dla tych zwierząt. Albo się tu składamy, albo od rodziców, albo... Albo uzbieramy na ulicy, bo poza tym mamy klub pomocy zwierzętom i zbieramy i naprawdę już nie raz mieliśmy dużą sumę i psy za to dostały nowe budy, jedzenia, jakieś kosze do spania dla młodych psów. Ten klub się wziął z tego, jak zobaczyliśmy w schronisku te biedne psy. To było w pierwszej klasie i wtedy zaczęliśmy pomagać zwierzętom. Tomek Puchalski, Radio Plus. Jak klienci odczuwają podwyżki cen paliw? To nie mogę wiedzieć, jak klienci odzywają. Ja nie jestem klientem, jestem pracownikiem stacji. Ja tam nie dyskutuję o podwyżce paliw, bo z kim będę dyskutował. Jak pan sądzi, czy to jest uczciwe? No jak jest podnoszone, to musi być uczciwe, bo przecież to nie jest moja decyzja, nie? No. Dziękujemy. No a co pan sądzi o takim młodym człowieku z mikrofonem? No nie wiem, jak on do tego podchodzi, jak poważnie, no to na plus dla niego, nie? Ja mu tam chodzić gdzieś w parku, papierosy palić, to najlepiej, żeby tutaj uczył się i faktycznie, bo to jest na czasie dzisiaj zawód, nie? No nie wiem, czy tam jakieś pieniądze duże z tego są, ja się nie orientuję w ogóle, ale... To na pewno trzeba mieć powołanie do tego, bo na przykład to nie jest nawet taka bezpieczna praca być dziennikarzem, bo na przykład jechać na jakąś wojnę z kamerą czy z mikrofonem i robić transmisję, no to nie jest taka hop-siup, łatwa sprawa i dziennikarz na pewno ma misję pomocy ludziom i dziennikarza praca jest fajna, bo może świat poznawać, może ludzi nowych poznawać. Na pewno bym nie zrobił takiego tematu, co wiem, że może komuś zaszkodzić, nawet gdyby tak jak czasami mówią, żeby była setka i żeby była Nobel. Pasja radiowa jak zawsze się bierze od Tomka. W ogóle wiele pasji moich bierze się od Tomka. No można tak powiedzieć, że jest naszym idolem, bo w końcu to dzięki niemu mamy bardzo fajne zajęcie i teraz mamy bardzo dużo korespondentów sportowych, motoryzacyjnych, z różnych wsi przyległych do Gniezna. Jeden pracownik, że tak powiem, radia będzie od Żużlu. Będzie zapisywał wyniki, robił wywiady, nagrywał i będzie potem to nadawał. Robiłem materiał już 2 razy. Jeden to był z Hanką Bielicką, wywiad i spotkanie nagrane w teatrze, a drugi taki reportaż i wywiad z takim panem Wojciechem Cyruliczkiem, który miał w MDK-u wernisaż rysunku. Z przeprowadzonego wywiadu kuratorskiego oraz nadesłanej opinii ze szkoły wynika, że Tomasz Puchalski ma szerokie zainteresowania przyrodnicze i społeczne. Od kilku miesięcy nieletni interesuje się radiem i dziennikarstwem. Oceniając zebrany w sprawie materiał, uznaliśmy, iż brak jest podstaw do przyjęcia, że w przedmiotowej sprawie wystąpiły okoliczności, które by wskazywały na to, że nieletni wykazuje przejawy demoralizacji. Jego działalność, naszym zdaniem, nie zawiera żadnej szkodliwości społecznej, a wręcz przeciwnie, wpływa bardzo pozytywnie na osobowość chłopca, rozwija jego społeczną pasję i umiejętności organizatorskie. Z tych też względów sąd wydał postanowienie, w którym nie wszczął postępowania wobec nieletniego Tomasza Puchalskiego. Postaramy się wystąpić do Krajowej Rady Radiofonii o koncesję. No jest szansa, tylko wiadomo, trzeba mieć dużo pieniędzy. Mam nadzieję, że znajdą się jacyś sponsorzy i że będziemy mieli koncesję, że będziemy mogli już nadawać już normalnie. Nawet nie wiem, czy jest coś przeciwko temu, bo w końcu bardzo fajne rzeczy się robi w takim radiu. Zawód na czasie to był reportaż Marii Blimal i Wandy Wasilewskiej z Radia Poznań, a jeżeli Tomek albo jego ekipa nas słuchają, to bardzo proszę, żeby się do nas odezwali. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for.